medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 13 lutego, jest 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Widmo rosyjskiej agresji jest realne, mówił w Warszawie amerykański wiceprezydent Mike Pence. W Krakowie trwa spór o podwyżki cen biletów. Za nami kolejne mecze piłkarskiej Ligi Mistrzów. Więcej w sporcie tuż po serwisie. Amerykański wiceprezydent określił jako namacalne niebezpieczeństwo agresji rosyjskiej. Mike Pence przyjechał do Warszawy na konferencję bliskowschodnią. W ciągu dnia spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą. Po tym spotkaniu mówił m.in., że Rosja jest zagrożeniem dla sąsiadów. Żadne niebezpieczeństwo nie jest bardziej namacalne w Polsce niż widmo agresji ze strony waszego wschodniego sąsiada. Mimo lat negocjacji siły rosyjskie ciągle okupują dużą część Gruzji i Ukrainy. A ostatnio wbrew prawu zatrzymały 3 statki ukraińskie z ich załogami na Morzu Czarnym. Moskwa chce rozdzielać sojuszników i zakłócać dzięki swoim zasobom ropy i gazu nowym arsenałom broni jądrowej i wtrącaniu się w wybory w Europie i innych krajach na całym świecie. Wizyta amerykańskiego wiceprezydenta, któremu towarzyszy małżonka, rozpoczęła się wczesnym popołudniem od udziału w podpisaniu umowy na zakup przez Polskę amerykańskiego systemu artylerii rakietowej HIMARS oraz spotkaniu z żołnierzami. Jutro Mike Pence wygłosi przemówienie podczas konferencji bliskowschodniej. W piątek z kolei wraz z prezydentem Andrzejem Dudą odwiedzi były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau. Teraz krótki raport z dróg, bo warunki do jazdy tej nocy do najłatwiejszych nie należą. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że opady śniegu i śniegu z deszczem utrudniają jazdę kierowcom w Małopolsce. Mrzawki natomiast w województwie śląskim, małopolskim, lubelskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim, podkarpackim, opolskim, mazowieckim oraz dolnośląskim. Trzeba też uważać na silne zamglenia, które w drugiej połowie nocy miejscami pojawią się głównie na północy, zachodzie i w Kotlinach na południu. Kraków szykuje podwyżki cen biletów za przejazdy tramwajami i autobusami. Propozycja zmian dziś podzieliła miejskich radnych. Prezydent Krakowa wraz z urzędnikami przekonują, że wzrost cen jest konieczny ze względu na rosnące koszty utrzymania komunikacji. Chodzi m.in. o podwyżki cen energii i koszty pracy, mówi Łukasz Franek, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego. Nie możemy dalej udawać, że to się nie dzieje. 10 lat temu wskaźnik pokrycia z biletów to było 70%, czyli tylko 30% pokrywaliśmy z budżetu miasta, 70% było wpływów z biletów. Dzisiaj jesteśmy na poziomie 50% i jeśli nie zrobimy korekty, to za chwilę będziemy więcej dopłacać do transportu zbiorowego niż mieć dochodów z tytułu biletów. Podwyżką sprzeciwiają się m.in. radni z opozycyjnych klubów, mówi Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości. Lepiej jest, żeby miasto w większym stopniu dokładało się do komunikacji, przez co mieszkańcy będą płacić tyle samo, ale równocześnie może będą chętniej przesiadać się w przyszłości na autobusy i tramwaje, a w sytuacji podniesienia ceny biletów chętniej będą przesiadać się na samochód. Urzędnicy przekonują, że bez podwyżek konieczne może okazać się ograniczenie liczby kursów autobusów i tramwajów. Głosowanie prawdopodobnie odbędzie się za 2 tygodnie. Na koniec jeszcze doniesienia z wysp. Losy Brexitu mają się ważyć do ostatniej chwili. Premier Theresa May ma postawić posłów pod ścianą. Tak wynika z rozmowy doradcy szefowej rządu Oli Robbins. Prawa ręka Theresa May w sprawie Brexitu został podsłuchany przez dziennikarza telewizji ITV. Brytyjski rząd dementuje. Wyczekać do ostatniej chwili, a potem postawić posłów przed wyborem. Albo wstrzymanie Brexitu, albo moja umowa. Tak wyglądać ma plan Theresa May. Każdy widzi oczywistą strategię premier. Przychodzi do parlamentu niemal co tydzień, udaje, że zrobiła jakieś postępy, no i próbuje kupić kolejne tygodnie. W rozmowie z BBC obawy wyraża Keir Starmer z Partii Pracy, ale niepokój również po stronie opozycji wewnętrznej. To fragment cotygodniowych pytań do premiera. Pyta twardy brexitowiec Henry Smith. Odkładając na bok plot w barze Brukseli, czy premier wykluczy teraz odłożenie Brexitu i czy wykluczy układ celny, który zablokowałby nam możliwość zawierania globalnych układów handlowych? Jak mój szanowny przyjaciel zdaje sobie sprawę, chcemy niezależnej polityki handlowej. Pozycja rządu pozostaje taka sama. Uruchomiliśmy artykuł 50, termin 2-letni kończy się 29 marca. Chcemy wyjść z umową i nad tym pracujemy. Premier May próbuje rozwiać wątpliwości. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. serwis sportowy Adam Malecki. W piłkarskiej Lidze Mistrzów grali w Londynie i Amsterdamie. Na Wembley Tottenham podejmował Borussię Dortmund. Po jednej stronie brakowało Harry'ego Kane'a i Delaliego, po drugiej Marco Reusa i Łukasza Piszczka. Sprawy w swoje nogi wzięli w takim razie Koreańczyk Song, Belg Jan Vertonghen i Hiszpan Fernando Llorente. To oni strzelali gole. 3-0 bardzo przybliża Tottenham do ćwierćfinału. Bliżej awansu przed rewanżem jest także Real Madryt. Obrońcy trofeum wygrali na wyjeździe z Ajaxem 2-1. Kolejne mecze 1/8 finału Champions League w przyszłym tygodniu. W Lidze Mistrzów grali także siatkarze i cenne zwycięstwo odniosła Zaksa Kędzierzyn-Koźle. 3-0 w Czechach CS Karlowarsko i Kędzierzynianie pozostają w grze. Na kolejkę przed zakończeniem fazy grupowej mają szansę na awans do ćwierćfinału. Szanse na awans do fazy play-off w Euroligi zachowały także koszykarki CCC Polkowice, a to dzięki zwycięstwu w Rosji 59-55 z nadjeżdżą Orenburg. Mistrzynie Polski mają na koncie 7 zwycięstw oraz 7 porażek. W piłce ręcznej szczepiornistki Pogoni Szczecin awansowały do półfinału Pucharu Polski. Pokonały 31-24 na wyjeździe Start Elbląg i dołączyły do Perły Lublin i Zagłębia Lubin. Przegrali za to piłkarze ręczni Pogoni Szczecin. Oni w meczu 18 kolejki Ekstraklasy polegli w starciu z liderem Vive Kielce. Wynik 23-40. A w boksie Andrzej Fonfara postanowił zawiesić rękawice na kołku. Pięściarz wagi junior ciężkiej niespodziewanie zakończył zawodową karierę. Decyzję Fonfary popiera były mistrz Europy Bogdan Gajda. Przeczytałem w internecie, że już nie miał serca na 100% trenować, angażować się. To ja znam po sobie. Ja boksowałem do końca kariery, można było do 35 i do 35 mnie wycisnęli jak cytrynę. Wchodziłem czasami do ringu nieprzygotowany, bo już nie miałem serca do tego. Popieram go. Na zawodowym ringu Andrzej Fonfara stoczył 36 walk, wygrał 30 z nich, w tym 18 przed czasem, przez knockout. Zdobył pas mistrza świata federacji IBO w wadze półciężkiej. O zakończeniu kariery nie myśli na razie Alicja Rosolska. Ona w parze z Rumunką Michaelą Burdzanesku awansowały do ćwierćfinału debla tenisowego turnieju WTA w Dausze. Pokonały Chorwatkę Darię Jurak i Hiszpankę Marię José Martínez Sánchez i o półfinał zagrają z Tunezyjką Ons Jabeur i Amerykanką Alison Risky. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Okresami słabe opady deszczu lub mżawka czekają nas jutro. Na Podhalu także opady deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie od 3 stopni na północnym wschodzie do 8 na zachodzie. Na Podhalu będzie około 2 stopni. W Tatrach porwie wiatru do 80 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Los na gruszkę, sio pietruszkę, cybula się urodziła. Fonogram źródeł 2018. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę z muzyką tradycyjną wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 25 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, to jest to Atiu, które lata temu pokochałem i nadal kocham miłością ogromną. Trzy wymiary gitary, ta audycja w Trójce do północy. Zrealizuje ją Michał Jakubik, a przed mikrofonem Piotr Kordaszewski, który dziś ma zaszczyt zastępować Piotra Barona. Piotr, proszę Państwa, na tydzień wyjechał i to bardzo daleko. A jak daleko, w jakim celu, co tam gdzieś daleko robi, o tym na pewno Państwu opowie za tydzień, gdy już ponownie będzie z nami. A ja mam taki zwyczaj, że ilekroć mam zaszczyt zastępować Piotrka Barona w audycji Trzy Wymiary Gitary, to specjalnie coś tak dla niego wybieram i tutaj pewnie Państwa nie zaskoczę. Będą to Cepelini i gitar tutaj nie zabraknie. Thank you. Thank you. White Summer, Black Mountain Side, Led Zeppelin ze specjalną dedykacją dla Piotra Barona, a właściwie z dedykacją dla wszystkich radiowców, bo dziś nasz dzień jeszcze przez kilkadziesiąt minut. 71335, numer SMS-owy do studia, jest do Państwa dyspozycji. A już ze mną skontaktował się, zaraz gdy tylko pojawiły się pierwsze dźwięki muzyki, skontaktował się pan Paweł. Dobry wieczór, panie Piotrze. Pan dziś jako druk zastępowy za redaktora. Dawno pana nie słyszałem. Paweł z Radomska. I pan Paweł jeszcze dopisał, albo mi się wydaje, albo zaczął pan numerem Sigur Rós. Faktycznie rozpocząłem od tej formacji i sięgam po jeszcze jedno nagranie Islandczyków. Thank you. Dlaczego Sigur Rós dziś w audycji? A no dlatego, że tęsknię za nimi. Dawno już nie widziałem tego zespołu na koncertach w Polsce. A przypomniałem sobie o Islandczykach, dlatego że ich kolega z Islandii przyjeżdża w przyszłym tygodniu na koncerty do Polski. Mam na myśli Ólafora Arnaldsa, który w przyszłym tygodniu zagra w Warszawie i zagra w Poznaniu. A widziałem go dwa razy na koncertach w Polsce. Raz podczas z festiwalu Electronic Beats w warszawskim klubie Palladium i raz właśnie, gdy otwierał koncert Sigur Rósa i wtedy otwierał koncert w parku u nas w Warszawie, w parku Sowińskiego. O, właśnie tam wtedy grali taki otwarty koncert, a przed nimi Ólafur Arnalds. No oni w najbliższym czasie, z tego co wiem, do Polski nie przyjadą, Ólafur jednak tak. Nieco inna muzyka, on teraz gra na jakimś takim sprzężonym, na sprzężonych fortepianach, gra na jednym. Dźwięk wydobywa się z kilku, tak więc warto to zobaczyć na własne oczy. Warszawa oraz Poznań. Mam wrażenie, mam nadzieję, że się nie mylę, że Brodka u nas nadal przedpremierowo z nagraniami z płyty MTV Unplugged, bo premiera chyba, o ile się nie mylę, dopiero w przyszłym tygodniu. Tak więc teraz zabieram Państwa na taki krótki, 11-minutowy występ Brodki Unplugged. Horses Hey, you ain't, I got a new thing for you. Horses, a przed chwilą Heart Shape Box z repertuaru Nirvana. Dwa razy Monika Brodka z płyty i koncertu MTV Unplugged. Za moment jeszcze jeden cover, jeszcze jedna przeróbka, ale wcześniej na moment wrócimy do zespołu Sigur Rós z Islandii, dlatego że pod 71335 przyszło pytanie od pana Piotra. Bardzo proszę o tytuł pierwszego utworu prezentowanego w audycji i nazwę płyty. Coś przepięknego, ukłony i pozdrowienia od pana Piotra, dziękuję bardzo. Obawiam się, że moja odpowiedź nic spadu nie powie, gdyż teraz strasznie będę kaleczył. Był to utwór Sven Englar z płyty Ekitis Bernion i pewnie gdyby muzycy Sigur Rós mnie słyszeli, to teraz by się ogromnie, bardzo głośno śmiali. Z drugiej płyty zespołu Sigur Rós. Sigur Rós. Druga płyta z 1999 roku, po prostu proponuję w wyszukiwarkę wstukać te słowa Sigur Rós i wtedy na pewno pan płytę odnajdzie. Druga płyta wydana w 1999 roku. I obiecane i wspomniane cover już w tej chwili. I tak się jakoś złożyło, że ponownie coś z repertuaru Led Zeppelin, gdyż za moment Hollota Love z występów BBC, a usłyszymy Hoziera. Skąd on dzisiaj w audycji? Ano stąd, że od kilku miesięcy słyszę częste pytania, czy wiem coś na temat występu Hoziera w Polsce. I za każdym razem odpowiedziałem, że nie wiem nic, a dziś się to zmieniło, gdyż wiem, że będzie jeden koncert, to wiadomość dosłownie z ostatniej chwili, że będzie jeden koncert w Warszawie 7 września, tak więc zaraz po wakacjach idziemy na Hoziera, a teraz posłuchajmy, jak śpiewa Zeppelinów. You need cooling, honey, I'm not fooling, I'm gonna send to schooling way down inside, honey, you need it. I wanna give you my love, I'm gonna give you my love, babe. I wanna hold out love, I wanna hold out love, I wanna hold out love. You've been learning, honey, I've been burning all those good times, baby, baby, I've been yearning. Oh, way down inside, honey, you need it. Wanna give you my love, gonna give you my love. Hollota Love w wykonaniu Hoziera, występ w radiu BBC. To u nas dziś w Trójce, a co zaśpiewa i co wykona na koncercie w Polsce, będziemy musieli na odpowiedź na to pytanie trochę poczekać, gdyż Hozier w Warszawie dopiero 7 września. Pod 71335 zgłaszają się osoby do wyraźnie niezadowolone z dzisiejszego wyboru przeze mnie dokonanego. Proszę Państwa, czas mamy w tej chwili taki w naszym kraju, że na mocniejsze uderzenia i wielkie, gigantyczne gitary, dynamiczne dźwięki i hałas gitarowy będą Państwo musieli trochę poczekać. No i nie zgadzam się również z zarzutem przysłanym przez Zibiego, że na 5 utworów tylko w jednym pojawiły się gitary, bo we wszystkich gitary były używane. Co więcej, powiem, że w tym pierwszym utworze, którego słuchaliśmy, grupy Sigur Rós, szczególny wymiar gitary, gdyż gitara smyczkiem grana. Wracam jeszcze na moment do nagrań Moniki Brodki. Być może rozpoznali Państwo tam taki głos pojawiający się w chórkach. Ten głos należy do znanego Państwu między innymi z audycji prowadzonych w Trójce Krzysztofa Zalewskiego. On tam nie tylko w chórkach, również w gościnnym udziale występował. I od razu Państwu zdradzę, że warto słuchać Trójki w najbliższą niedzielę po godzinie 19, gdyż u nas koncert Krzysztofa Zalewskiego po godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osiewskiej, Krzysztof Zalewski i z repertuarem Czesława Niemena u nas wystąpi. My jednej właśnie z tych piosenek teraz posłuchajmy. Jednego serca tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi na ziemi. Co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichy pomiędzy ciche mi. Jednych ust trzeba, skąd bym wieczność cała. Tak mało,